Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Als we die hopeloze Memphis Depay nu eens vervangen door een nieuwe spits, Dick Schoof, dan halen we misschien alsnog de finale. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het nieuwe kabinet is beëdigd en de nieuwe premier zit in het torentje. Vanavond stellen we u uitgebreid voor aan drie kersverse staatssecretarissen. Vincent Karmans van de VVD, die op de post jeugdzorg, sport en preventie komt. Volkert Itzinga heeft namens NSC de portefeuille fiscaliteit en belastingdienst in beheer. En Jean Rumeny van BBB neemt visserij, voedselzekerheid en natuur voor zijn rekening. En dan de havermelkelite. Zo heet het boek dat journalist en influencer Jonas Koijmans schreef over randstedelingen die naast havermelk in de koffie ook dol zijn op Le Creusot-pannen en pufferjassen. Aan geld hebben ze ook geen gebrek en ze gebruiken volop coke en ecstasy in het weekend. En Volkskrant sportjournalist Willem Vissers laat vanuit Duitsland van zich horen na de 3-0 winst van Oranje op Roemenië. Nu het nieuwsoverzicht. Ik mag niet naar je toe lopen, want dan krijgen we geen mooie foto's. Dinsdag 2 juli. Minister-president, de sleutel van het torentje. Ja. Ja, na 14 jaar gaf Mark Rutte vandaag de sleutel van het torentje door aan zijn opvolger. Want het kabinet Schoof is beëdigd. Meneer Jonker, mag ik u als directeur van mijn kabinet verzoeken te beginnen met de beëdiging van de ministers? De minister-president, tevens minister van Algemene Zaken, de heer Schoof. Dat verklaar en beloof ik. Klaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar je en monteert ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik feliciteer u allemaal van harte en ik wens u heel veel wijsheid toe in uw veel eisende ambt. Na de bordesfoto togen alle kabinetsleden naar een nieuwe werkplek, Schoof naar het torentje en de rest naar hun ministeries. Ik ben hier natuurlijk wel eens geweest in het verleden, maar het ziet er op de een of andere manier nu helemaal anders uit. Weet je, een goede stoel, dat vind ik belangrijk, want je zit heel veel. Terwijl de oud-premier op zijn fiets het Binnenhof verliet. Hoi, hoi, hoi. Tot ziens allemaal. Hoi, hoi. Dag, Mark. Stelde de nieuwe premier zich nog wat ongemakkelijk voor op social media. Mijn naam is Dick Schoof. Ik ben de nieuwe minister-president. Mijn collega's en ik verheugen ons enorm om mooie dingen voor Nederland te gaan doen. Heel veel dank en tot snel. Niet iedereen is blij met het nieuwe kabinet. Bij Paleis Noordeinde werd gedemonstreerd. Dit is een schande! Maakt me net als deze mensen hier allemaal enorme zorgen. Er komen zo partijen in de regering waarvan er één niet eens leden heeft. Sommige mensen hebben er dan ook weinig vertrouwen in. Ik denk ook dat het niet echt heel lang stand houdt. Heeft u daar vertrouwen in? Is dat antwoord genoeg? Ik heb er geen geloof meer in. Toch is het vertrouwen in de overheid sinds de verkiezingen weer toegenomen. Van 29% naar 42%, concludeert onderzoeksbureau Ipsos. Ze voelen zich meer gezien. Ze hebben het idee dat deze partijen, met name ook PVV, snapt wat hun problemen zijn. Het is vooral afwachten wat het nieuwe kabinet zal brengen. Tijd voor een mooie nieuwe frisse start. Ik heb er wel vertrouwen in voor de komende jaren. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel goed komt straks. Ja? Ja, dat denk ik wel. Deze man heeft vooral vertrouwen in iets heel anders, namelijk het Nederlands elftal. Wij gaan wel ver komen, ja. En wat wordt het vandaag? Ik denk 3-0. Nou, veel Oranje-fans in München, maar wel een stuk minder dan in de groepsfase. Niet iedereen kan zomaar vrij nemen, maar wij wel gelukkig. En het is toch hartstikke goed? We zijn er, zoals ik kom. Ja, la, la, la, la, la. Op een school in Nijmegen werd de diploma-uitreiking stilgelegd om de wedstrijd Nederland-Roemenië te kunnen kijken. Wat is belangrijker, je diploma of het doelpunt? Nou, doelpunt natuurlijk. Ja, Diploma kunnen we volgend jaar ook halen. EK's per 4 jaar, dus... Even terug naar die eerste fan die we net hoorden. Die voorspelde een 3-0 overwinning. Kakpo, oh ja! Dat is toch niet te geloven, Donjel Malen. Het is nu wel 2-0. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Malen gaat het zelf doen. Malen! 3-0! En dan gaan we eens kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Kirsten Klomp. Het aantal tankstations zal de komende 5 tot 10 jaar halveren, schrijft de Telegraaf op basis van een onderzoek van ING. Van de ruim 4100 pompstations in Nederland zullen er volgens de economen maar zo'n 2000 overblijven. Vooral kleine, onbemande pompstations zullen verdwijnen omdat ze te weinig verdienen. Pomphouders proberen de omzet nu op peil te houden door meer eten en drinken te verkopen en diensten aan te bieden zoals een wasstraat. Want door de komst van elektrische auto's worden de komende jaren steeds minder benzine en diesel getankt. Eerder zeiden pomphouders al tegen de Telegraaf dat ze bang zijn voor hun voortbestaan, omdat ze moeten kiezen tussen elektrisch of fossiel. Want allebei aanbieden, dat mag niet meer in de toekomst. In NRC een reportage over chemische drugs die ongevraagd thuis worden bezorgd bij studenten in Groningen. Er staat geen naam op de envelop, alleen een sticker met de tekst studentenhuis. En als de bewoners hem openmaken, rolt er een zakje wit poeder uit en kleine reclamefoldertjes met een kortingscode die verwijzen naar de website Naki. Ja, dat is een van de webwinkels die chemische drugs op een legale manier aanbieden. Stoffen worden namelijk aangeboden voor scheikundig gebruik en niet voor consumptie. Maar de website is volgens de krant wel gericht op consumptie, want ze bieden ook snuifkits en snuifbuizen aan. En waar je vorig jaar soms nog de bodem zag, dreigt het Gardameer in Italië nu juist te overstromen. Door de vele regen van de laatste tijd is het meer overvol, schrijft het AD. Het water staat nu op het hoogste niveau sinds 1977. Meerdere campings moesten worden ontruimd en kelders van huizen, hotels en restaurants zijn ondergelopen. Toch zien Italianen vooral de voordelen ervan in. Het meer ligt er heel mooi bij, het water is schoon en de natuur is groener dan ooit, zegt een Nederlands-Italiaanse camping-eigenaar in de krant. Aantal boekingen ligt ook al 6% hoger dan vorig jaar met die droogte. Toen maakten ze zich veel meer zorgen dat campinggasten weg zouden blijven. En de laatste anchovisvisser van Nederland houdt ermee op. De Volkskrant volgde de familie van Dort, de laatste familie uit Bergen op Zoom, die nog vist op anchovis in de Oosterschelde. Tot 5 jaar geleden kwamen hele scholen anchovissen daar naartoe, maar sinds 2020 komen ze niet meer. En niemand weet hoe dat kan. En daarmee lijkt het na jaren van dreiging nu echt een einde oefening te worden voor de anchovisserij op de Oosterschelde in Nederland. Als er dit seizoen weer geen anchovis gevangen wordt, is het echt klaar voor visser Corné van Dort. Want je kunt doorvissen tot je een onzweeg, zegt hij. Maar als ze er niet zijn, kun je ze ook niet vangen, zo is het. Dan maar op jacht naar paling of kokkels. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I wonder if you feel the same. Undecided, gezongen door Ron Day. Kabinet Schoof is een feit, dat weten we nu allemaal. Een extra parlementair programmakabinet dat vele hobbels moest nemen voor ze op het podest terechtkwamen. Wilma Borgman zit hier naast me. Wilma, premier Schoof moest bij een eerdere presentatie nog wel wat wennen wellicht. Hoe stond hij vandaag te pers te woord eigenlijk? Ja, hij stond er voor het eerst echt als beëdigd premier. En misschien ontleende Schoof daar wat autonomie aan. Want hij zei dat hij nu echt als premier ook zelfstandig beslissingen gaat nemen. Als hem om een reactie wordt gevraagd op een actuele situatie, dan hoeft hij niet eerst langs bij de vier partijleiders om te vragen wat hij moet vinden. En dus zal hij ook geen ambtenaar zijn die de plannen van anderen gaat uitvoeren. Nee, ik ben de minister-president. En dat is fundamenteel iets anders dan een secretaris-generaal. Secretaris-generaal is dienend naar de politiek. Nu ben ik de president en ben ik dus degene die moet zorgen, samen met de kabinetsploeg, dat we dingen voor elkaar krijgen in dit land. En daar sta ik voor. Dus op het moment dat er iets gebeurt in dit land, we vragen u daarnaar, hoeft u niet naar de notulen van de ministerraad te kijken, dan horen we wat u denkt. Ja, dat vind ik een vanzelfsprekendheid. Ja, we worden Dick Schoof dus in gesprek met ons collega Lars Geerts. Weet eigenlijk nog niet zo heel veel van zijn ideeën of van zijn visie, maar ben je vandaag toch iets wijzer geworden? Nou ja, hij heeft zich in ieder geval uitvoerig geroerd op de sociale media, want hij deed op Twitter of X, moet je tegenwoordig zeggen, verslag van elke benoeming van een collega. Maar verder kwam hij ook op X niet heel veel verder dan wat die collega's zeiden, namelijk dat hij het hoofdlijnenakkoord onderschrijft, dat er grip moet komen op migratie en dat bestaanszekerheid zo belangrijk is. En Schoof voegt eraan toe dat hij in gesprek wil blijven, dat hij keuzes wil maken ook en daar duidelijk over wil zijn. Nou, hoe hij gaat optreden in onverwachte situaties, bijvoorbeeld in een crisis, zoals Rutte er veel van heeft meegemaakt, dat moeten we afwachten. Ja, dat weten we nog niet. Morgen moet hij dan wel de regeringsverklaring gaan afleggen. Is hij daar goed op voorbereid, vermoed jij? Ja, hij erft het ambtenarenapparaat van Mark Rutte op het departement, dat misschien wel het kleinste, maar misschien ook wel het meest vooraanstaande departement is van Den Haag. En daar zullen ze bij het optreden van hun nieuwe baas op de eerste dag in het parlement niet zo heel veel aan het toeval willen overlaten. Dus ja, hij zal goed voorbereid zijn. Ja. En ex-premier Rutte, mogen we nu zeggen, is op zijn fiets vertrokken, denk ik, hè? Die is op zijn fiets vertrokken. Ja, dat was toch echt wel weer een mooi voorbeeld van hoe Rutte dat dan doet. Er was een rode loper uitgelegd naar de ingang van het torentje en daar stond Rutte te wachten. Je hoorde hem net roepen, ik kan je niet opwachten, want dan is de foto mislukt, dus ik sta in de deuropening op je te wachten. Ze gingen binnen de overdracht doen, de sleuteloverhandiging, en terwijl ze binnen zaten werd de fiets van de aanstaande ex-premier voorgereden en geparkeerd voor het torentje. En toen het allemaal was afgerond, reed Rutte vrolijk zwaaiend het binnenhof af. Ja. Nou, mooi voorvormd zadel, dus ook wel eens mooi voor hem, toch? Dan gaan we nu naar onze gast hier in de studio. Want na 16 ministers stelt het nieuwe kabinet ook nog eens 13 nieuwe staatssecretarissen. In onze Haagse studio vanavond 3 van hen aanwezig. Vincent Karremans, VVD-staatssecretaris Jeugdzorg, Sport en Preventie. Volkert Itzinga, NSC-staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. En Jean Rumeny, BBB-staatssecretaris voor Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Klinkt allemaal nog fris en nieuw. En dat is het ook, hè? Goedenavond allemaal. We gaan met u alle drie kennis maken, zal ik maar zeggen. Ik begin even bij u, meneer Karremans. Wat weten we nou eigenlijk van u? 37 jaar, als het niet goed is, horen we het, hè? VVD-wethouder in Rotterdam. Zat ooit met ontbloot bovenlijf op een paard voor een campagnefilmpje. Ja. Oud-prezes van het studentenkorps geweest, vrijwilliger voor het Erasmus MC, nu staatssecretaris dus geworden. Interesses in voetbal, crossfit, geschiedenis, technologie en Nederlandse en Britse Amerikaanse politiek. Missen we nog iets? Nee. Feyenoord ook. Ik ben voor Feyenoord. En voor Feyenoord. Ja, ik ben benieuwd wat de andere mannen zitten hierbij te glimlachen bij het antwoord al. Nou was u ook wethouder en ook local burgemeester in Rotterdam. Is het nu zo dat nu u deze functie aanneemt dat u die kans voorbij laat gaan? Want u stond in de top 5 om burgemeester van Rotterdam te worden. Burgemeester van Rotterdam? Meen je dat? Heeft u de kranten niet goed gelezen. Ik heb nooit interesse in gehad. Nee. Nooit interesse? Nee, ik had altijd samen met de burgemeester, Oud-Taleb, had ik altijd op maandagochtend stafvergaderingen over veiligheid in de stad. En dan zei hij altijd, let maar goed op, dan weet je hoe het is om straks burgemeester te zijn. En ik zei, Ahmed, ik heb nooit interesse gehad en die zal ik ook nooit krijgen om burgemeester te worden. Dus Dat heb ik altijd gezegd tegen iedereen die het wilde horen. Maar ja, toch schrijven ze. Dan zijn er nog vier potentiële kandidaten. Er zijn genoeg mensen die dat willen doen, hoor. Maar zat hem dat in dat maandagoverleg op zichzelf? Want volgens mij is het ook zo dat op het departement op maandagochtend altijd met de staf wordt overlegd. Oh nee, het is niet dat die maandagoverleggen mij tegenstaan. Maar gewoon als burgemeester sta je 24/7 aan. Ik ben vaak lokale burgemeester geweest, heb ik de burgemeester vervangen. Mm-hmm. Nou, de immense druk die dat met zich meebrengt. Zeker dat combineren met een jong gezin. Ja, dat is niet te doen, joh. Oké, okay. En nog een kleine vraagje uit nieuwsgierigheid. Mag u als staatssecretaris van Sport zaterdag namens het kabinet naar de wedstrijd tegen Turkije? Althans, het is toch Turkije geworden, neem ik aan? Het is Turkije geworden, ja. Het had gemogen. Waren niet dat mijn vrouw dan haar verjaardag viert. En ook viert dat zij dermatoloog is geworden. Dat zij niet meer een opleiding is tot dermatoloog, maar echt dermatoloog is. Ja, en dat is ook belangrijk voor mij. Veel belangrijker dan dat. Dus ik denk dat Nederlands elftal ook heel goed zonder mij af kan. U laat alle kaarten volledig zien. U zegt privé gaat voor werk. Nee, niet, dat is nooit zwart-wit. Maar ik vind dat echt een heel belangrijk moment. En ik kan de wedstrijd ook vanaf een andere plek volgen. Maar als ze de halve finale bereiken, dan rij ik als eerste. Er is niemand jarig. En er is geen andere verplichting. Maar daar, zo te zien is dat niet het geval. Dan gaan we naar Dortmund. Okay. En dat is te doen tegen Turkije, denk ik. Volkert Itzinga, NSC, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingen. Van u weten we 52 jaar, fiscalist, werkt op de Zuidas, woont in Amsterdam, deed de eet in het Fries, mooi. Oud-Kamerlid van de VVD, getrouwd met 2 kinderen. Hobby's, kanoën, zwemmen, lezen en muziek luisteren. Maar hoe was de kennismaking op het departement? Ontzettend warm. Ik werd daar heel goed ontvangen. Ze stonden allemaal klaar. Zelfs de Friese vlag die wapperde. Ik weet niet of dat vanwege mij is of vanwege de vertrekkend staatssecretaris Aukje de Vries. Die is ook Fries. Die ook Fries is. Ja. Maar ik voelde me meteen thuis. Ik ben ongelooflijk goed opgevangen daar. Dank u wel. En had uw voorganger Marnix van Rijn nog een presentje voor u achtergelaten? U heeft inhoudelijk wat van hem geërfd dat misschien niet zo heel fijn is. Maar daar komen we misschien straks nog wel over te spreken. Maar had hij ook een aardigheidje voor u achtergelaten? Hij had een aardigheidje voor mij achtergelaten. En mogen wij weten wat dat was? Ja, dat denk ik wel. Hij had een. Volgens mij had hij hem zelf geknutseld. Hij had een kijkdoos gemaakt. Oh, dan weet ik wel. Wat was daarin te zien? Nou, het was een soort ingepakte verhuisdoos met een gat daarin. En toen ik daar doorheen keek, toen zag ik allemaal stapels dossiers liggen. En toen zei hij tegen mij, dit zijn alle onderzoeken, notities en dergelijke rondom box 3 van de afgelopen jaren. Dat is dat probleem waar we het net over hadden, dat u geërfd heeft, dat heel veel geld gaat kosten. Zeker, ja. Ja. En u had niet het idee van, kan ik nog terug? Nee, dat idee had ik niet. Nee, maar ik denk van, maar goed, dit waren mapjes in het klein, hè? Want de echte mappen die zijn natuurlijk dikker en groter. Ja, ik denk dat dit nog niet eens een tiende van was van wat er allemaal ligt. Ja. Naast u Jean Rumeny, met accent op het laatste van de achternaam, en dan weten we dat voortaan. Ja. BBB, staatssecretaris voor Visserij, Voedsel, Zekerheid en Natuur. Landbouwkundig ingenieur altijd geweest, 70 jaar. En eigenlijk was u al flink met pensioen. Woont in Den Haag, werkt namens het ministerie van Landbouw over de hele wereld. Van Argentinië tot Indonesië, van Hongarije tot de VS. Op uw cv prijkt, zagen we ook nog uw trouwdatum. Gul 22 juni 2021. Vonden we mooi. En we konden absoluut geen hobby's vinden. Dat baarde een beetje zorg. Heeft u werkelijk geen hobby's? Nou, dat is heel apart. Want ik was de enige toen we elkaar voorstelden, eergisteren. Of is het gisteren, ik weet niet meer, ik leef bij de dag gisteren, die wel over hobby's heeft zo. Ja, ik speel echt heel erg graag piano. Dat is mijn grote talent. En in welke hoek zit die muziek? Die muziek zit in klassiek, romantisch en soms ook jazz. Maar wel uit mijn hart, dus niet van blad. Heel goed, ja. En u bent vandaag voor het eerst op het ministerie geweest. Bent u daar nog oude bekenden tegengekomen? Ja, een heleboel. Oh ja? Een heleboel. Ja, als wie bijvoorbeeld? Als je er 36 jaar gewerkt hebt, dan kom je er heel veel tegen. Nou, er zit er één hier buiten bijvoorbeeld. Oh, dat is een medewerker. Cindy Heindra, die ken ik echt al, nou, ik denk 20 jaar, maar zo zijn er nog veel meer. Uw buurman Itzinga, die had een cadeautje gekregen van zijn voorganger. Had mevrouw Van der Wal nog iets voor u in petto? Nee, ik heb geen kijkdoosje gehad met vervelende iets dingen. Iets anders aardigs of onaardigs. Ik heb ook geen stikstof ontdekt, dus nee, niks. Nee hoor, nee, het was een hele leuke, vlotte. Het gaat wel heel snel trouwens, zo'n overdracht. Ja. Het was gewoon tekenen. En, tekenen bij het kruisje. Gisteren is er overigens met een toetcomité, zal ik maar zeggen, begrepen wij van de premier Schoof, best wel de tijd genomen dat iedereen elkaar goed kon leren kennen op een informele manier. Iedereen kreeg geloof ik 3 minuten om over zichzelf wat te vertellen. Meneer Karmans, wat heeft u over zichzelf verteld? Nou, in 3 minuten kan je ook niet zo heel veel vertellen, maar ik heb verteld over mijn thuissituatie, wat ik hiervoor gedaan heb, waar ik tegenop kijk en waar ik erg tegen en waar ik erg veel zin in heb. Waar kijkt u tegenop? Nou, het combineren. Ik heb een jong gezin thuis. Nou, daar kijk ik tegenop. Maar ook, ik ga onder andere aan de slag met de jeugdzorg. Nou, veel problemen in jeugdzorg weet ik ook als wethouder in Rotterdam. En ik weet ook dat het niet makkelijk op te lossen is. Daar ga ik wel keihard mijn best voor doen. Maar toch weet ik ook dat je gewoon daar met heel veel kinderen, met heel veel ouders zal gaan spreken, die in de ogen gaat kijken, die hele zware verhalen hebben, waarvan je weet, ja, ik kan het niet 1, 2, 3 voor je oplossen. En daar kijk ik tegenop. Maar aan de andere kant wil ik daar wel echt keihard mijn best voor doen. Om te kijken of ik toch op een of andere manier voor die mensen positieve impact kan maken. Ja. Maar ik heb er ook tegelijkertijd heel veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Meneer Itzinga, wat hebt u over uzelf verteld in het voorstelrondje? Nou, ongeveer hetzelfde. Ik heb iets over mijn achtergrond verteld, over mijn roots. Ook zaken die ik als uitdaging zie. Zaken waar ik tegenop kijk. In feite hetzelfde stramien. Meneer Rumeny, u vertelde net al dat u over uw hobby vertelde daar. Als we even kijken naar het departement dat u gaat bezetten, dat is in zijn geheel overgenomen, als we dat mogen zeggen, door uw partij, door de BBB. Dat klinkt nou zo, hè? Nou, hoe klinkt dat? Want, overgenomen. Nou door, ja, bij boeren zijn. Het was het hele vriendelijke overgang. Bij boeren zijn verwachtingen wel heel hoog gespannen. Uiteraard, en terecht. Wat betekent dat voor u? Dat betekent dat we ons heel erg moeten gaan inzetten, zodat boeren, tuinders en vissers weer het respect krijgen wat hun toekomt. En dat we in Brussel lang zullen moeten onderhandelen, ook om hun positie in Nederland te verbeteren. Kijk, mijn invalshoek in de politiek is de internationale. En gezien mijn cv zal u dat niet verbazen. En het is toch heel bizar. Ik was inderdaad, zoals u net hoorde, al een paar jaar met pensioen. Maar dan kom je terug naar je eigen land. Ik heb over de hele wereld gezeten. Iedereen spreekt met heel veel respect over de Nederlandse landbouw en tuinbouw. En iedereen wil hier kennis halen en kunde. En dan kom je in je eigen land terug. En ik weet dat er dingen moeten gebeuren. Maar is het iets Nederlands? Ik weet het niet. Je mag ook wel een beetje trots zijn waar we op dit moment staan. En we zijn in goed gezelschap, hè, van David Attenborough. Hij heeft vast ook naar die mooie serie van The Planet gekeken. En hij heeft al gezegd, beter, efficiënt en duurzamer dan de Nederlandse tuinbouwsector bestaat. Ja, maar goed, u bent ontevreden met hoe we tegen ons eigen land aankijken. Is dat ook de reden dat u zegt, ik ben eigenlijk met pensioen, maar ik ga weer aan het werk? Want dat is nogal een stap, hè? Ja, dat is bijna 5 jaar met pensioen, toch? Nou, 4. 4, ja. Ja, dat is zeker een stap. Ja, dat is wel de passie die ik heb en mijn hele leven heb gehad voor de Nederlandse boeren en tuinders. En als je zag hoe dat eraan toe ging, ja, dat is wel de reden geweest. Nou, dan geeft u met alle plezier uw piano-uurtjes voorop. Zeker. Nou, dat kan nog steeds, hoor. Meneer Karmans, ik loop wel eens rond in de VVD en in die partij hoor ik al jaren uw naam als talent, als opkomend talent, als iemand die misschien ooit wel heel belangrijk zou kunnen worden. U heeft ook eerder gezegd, politiek is grillig. Het is niet een bedrijf waar je een carrière op kan bouwen. Deze overstap laat zien dat u dit kennelijk het goede moment vindt om naar Den Haag over te stappen. Waarom is dat het goede moment? Nou, kijk, wat er allemaal over gezegd wordt, dat laat ik even daar. Want mensen die maken allemaal aannames en vullen dingen allemaal in. En zonder dat ze weten wat ik of zelf wil of wat er nou echt aan de hand is. Dus dat is één. En twee, kijk, als wethouder, ik vond het heel leuk om wethouder te zijn in Rotterdam. Stad naar mijn hart, kom er zelf vandaan. Fantastisch om met zo'n stad aan de slag te gaan. Maar je merkt als wethouder ook dat heel veel bepaald wordt in Den Haag. Dus als je dingen echt wil veranderen, dan gebeurt dat hier in Den Haag. Dat heb je heel snel door als wethouder. Dus dan is het op zich ook wel, geeft het wel veel motivatie om dan ook hier in Den Haag aan de slag te kunnen. Maar de beleidsterreinen waar u in Rotterdam wethouder was, zijn andere beleidsterreinen dan waar u hier nu in Den Haag de scepter over gaat zwaaien. Klopt, maar het geldt eigenlijk voor alle beleidsterreinen. Dus of het nou gaat om mobiliteit of handhaving of om jeugdzorg of om GGZ, het begint en eindigt in Den Haag. Dus daar moeten we het goed regelen. En de veranderingen doorvoeren die nodig zijn. Dat vergt soms ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. Die niet altijd populair zijn, maar wel nodig zijn om het voor de toekomst goed te houden. En daar wil ik me graag voor inzetten. Dus dat wil ik graag doen. U gaat over samenwerken volgens mij met Fleur Agema dan als minister. Ja, en Vicky Meijer als staatssecretaris. Ja, is van de PVV. Proef je dan elkaars niertjes een beetje op de eerste dagen? Even kijken weer wat voor vlees heb ik in de kuip? Hoe werkt dat? Dat gaat eigenlijk allemaal best hartelijk. Weet je, we hebben vorige week al een keer samen gezeten om die portefeuilles goed op elkaar af te stemmen. Want ja, dat moet je van tevoren even goed doen. Hè? Dat je weet wie gaat waar over. Dat helder is. Dat je daar niet, als je gaat beginnen, daar nog discussie over hebt. Dus dat doet overigens iedereen op elk departement. En dat gaat op een hele goede manier. Ja. Meneer Ezinga, zijn er bij u nog discussies geweest over de portefeuilleverdeling? Hoe bedoelt u? Nou, was het vanaf het begin af aan helder wat de werkverdeling was tussen u en Eelco Heijnen? Ja, dat is denk ik wel helder. Eelco Heijnen is de minister van Financiën. En ik ga over de fiscaliteit en over de Belastingdienst. Kende u hem eigenlijk van tevoren? Ja, want u komt uit dezelfde partij. Is dat een voordeel of is dat een handicap? Nee, ik denk dat dat een voordeel is. Ik heb vrij lang met Eelco Heijnen gewerkt. Het was altijd buitengewoon prettig. We waren ook wel een beetje maatjes, zoals ik dat samenvat. In welk die periode. Opzicht? Politiek? Nou, we konden het goed met elkaar vinden. We werken allebei veel langs de lijnen van de inhoud. We komen er op de inhoud ook altijd vrij snel uit met elkaar. Ik ook op persoonlijk vlak heb ik echt wel een klik met de heer Heijnen. Van u is ook bekend dat u binnen uw partij, binnen NSC, is een hele hoop discussie geweest over de samenwerking met de PVV. Van u is bekend dat u daar niet zo zwaar aan tilde. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Ik heb daar ook. Maar goed, ik ga natuurlijk niet alles vertellen wat er binnen de partij zich allemaal afspeelt. Maar ik heb mij in die beginfase. Hebben wij, en daar hebben we ook samen als partij, hebben we daar ook heel duidelijk een aantal punten met elkaar gedefinieerd. Die zijn ook vervolgens in het akkoord terechtgekomen. Ja, rondom de rechtsstaat, rondom democratie, et cetera. En die leven ook gewoon, die leven met elkaar na. Dus daar staan we met z'n allen achter. Niet alleen wij, maar ook de andere partijen. Meneer Rummeni, u volgt dit gesprek en u bent natuurlijk een senior hier. En u heeft van die mooie ironische lachjes, als u soms antwoorden hoort. U bent iemand van de ervaring en de club die eigenlijk met elkaar moest. Er zijn heel veel onervaren mensen op het gebied van hoe ze moeten gaan samenwerken met elkaar en wat ze moeten gaan doen. Hoe gaat dit? Hoe moet dit? Dit gaat geweldig. Het moet nog beginnen. Dat wil ik eerst wel even zeggen. Ik denk dat er geen enkel kabinet in Nederland zo gerecenseerd is, zelfs voordat we iets gedaan hebben. Op een slechte manier, vindt u? Nou, op een kritische manier. Ja. En nou ja, is dat slecht? Maar ik vind wel dat we nou eens eindelijk de kans mogen krijgen, en die hebben we dan sinds vandaag eindelijk, om aan de slag te gaan. En laat men ons dan op onze daden. Ja, maar dat snap ik heel goed. Maar het gaat me om het feit dat je begint aan iets. Echt aan een nieuwe klus. Of sommige onderwerpen onbekend zullen zijn. Dat je echt nog moet leunen op ambtenaren. Hoe gaat dit werken? Zoveel onervaren mensen in de club, zal ik maar zeggen. Nou, ik denk dat het heel goed gaat werken. Want het kan nooit kwaad om met een open mind te beginnen. Ik denk dat dat juist het verfrissende van dit kabinet is. Het is allemaal nog niet zo ingesleten. En bovendien is het daarom ook heel erg goed dat we een premier hebben die partijloos is. Ja. Mag ik even, meneer Karremans, aan u de vraag stellen? Dit zijn vier partijen met nogal verschillende ontstaansgeschiedenissen, om het maar even zo te zeggen. Jullie gaan nu samenwerken in deze coalitie. Wat bindt jullie? Wat is jullie gemeenschappelijke doel, het gemeenschappelijke verhaal van dit kabinet? Ik denk, het is het proberen heel erg dicht bij de Nederlander te brengen. Dus dat je, het is niet heel hoog over, het is niet heel abstract, het is heel concreet. Het is heel erg proberen praktische problemen op te lossen voor mensen. Maar dat wil elk kabinet toch altijd? Ja, maar er worden. Kijk, elk wat Jean zegt, ik denk dat wij een kabinet zijn dat nu al voordat we op het bordes stonden, of tenminste ministers en wij stonden te kijken van afstandje, extreem gerecenseerd is. Iedereen vindt er iets van. Ja, en dat geldt voor elk kabinet, maar dat merk ik en dat vond ik gisteren ook, want Jean zei dat al, sfeer echt uitstekend, dat we met het gevoel hebben van we gaan dit met elkaar doen. Iedereen heeft individuele mooie verhalen waar het ook vandaan komt, uit heel Nederland, de Randstad, uit de regio, maar allemaal met de ambitie om ook die overheid weer heel dicht terug bij de mensen te brengen. En dat is, ik denk dat dat de gezamenlijke missie is die we met elkaar hebben. Maar helpt het dan als de buitenwereld van alles van je vindt? Helpt het dan om makkelijker bij elkaar te komen? Weet ik niet. Kijk, dat de buitenwereld zal altijd allerlei dingen vinden van het kabinet. En dat hoort ook zo. We zijn niet zomaar een willekeurige praatclub. We zijn het landsbestuur. Dus het is terecht dat mensen daar een mening over hebben en ons ook kritisch moeten volgen en scherp moeten houden. Ik denk dat niet meer dan logisch is. Maar wat je gisteren zag, ongeacht wat er gezegd is, is dat bij heel veel mensen de wil om hier wat van te maken. En niet voor onszelf, maar voor de mensen in het land. Nee, dat is denk ik heel goed. Wat ervaart u ook, die kritische toon die er is? En zorgt dat voor goede saamhorigheid wellicht? Nou, wat ik ervaar, we hebben gisteren uitgebreid met elkaar voor het eerst echt kennis gemaakt. Wat mij opviel is dat er heel veel gemeenschappelijke doelen zijn om van dit kabinet een succes te maken. Maar wat is dan de gemeenschappelijke doelen? Die zijn uitgedrukt in dat hoofdlijnenakkoord. Dat is een opsomming van maatregelen. Maar wat ik zoek is, wat is de boodschap van dit kabinet voor het land? Want mensen zijn naar de stembus gegaan op 22 november. Er is een grote verschuiving geweest in de voorkeuren van de kiezers. Wat is het antwoord dat dit kabinet geeft op die verkiezingsuitslag? Nou, ik denk dat de samenstelling van dit kabinet recht doet aan die verkiezingsuitslag. Dit is wat Nederland gekozen heeft. Wij zijn bij elkaar gaan zitten om daar een plan bij te maken, een hoofdlijnenakkoord. En op alle onderdelen, staan we daar met elkaar achter. Dus in feite hebben we goed geluisterd, denk ik, naar wat de kiezer wil. En hoe de kiezer ook de toekomst voor zich ziet met dit kabinet. Maar meneer Rummeni, is dat meer dan een opsomming van maatregelen? Ja, maar ik vind wat Vincent net zei, dicht bij de mensen. Ja. Dat viel mij gisteren zo op. Iedereen zijn motivatie was dezelfde. Namelijk de problemen van de mensen oplossen. Of het nou woningnood is of bestaanszekerheid. Het zijn geen op hoog niveau politiek verzonnen dingetjes. Het zijn de dingen die de mensen echt opgelost willen zien. En misschien is de eerste indicator dat het vertrouwen in de politiek opeens is toegenomen. Wat natuurlijk wel een merkwaardige is. Ja, waarom merkwaardig? Nee, u hebt toch vol vertrouwen? Ja, maar we moeten nog steeds dingen gaan doen natuurlijk. Maar kennelijk spreekt, en dat is antwoord op de vraag, spreekt het coalitieakkoord de mensen toch wel aan. Ja. Want anders zou je dat vertrouwen ook niet toezien nemen. Dus mensen herkennen zich in het programma, omdat ze denken, ze gaan eindelijk aan de slag met de problemen die wij hebben. Er zit ook geen opsmoek op, hè? Het is echt, dat idee heb ik, is van, je kan 6 communicatieadviseurs in een kamer zetten om te denken, jongens, gaan jullie maar eens een mooi verhaal hiervan maken. Krijg je een of ander hoog over verhaal wat net alles een beetje aanraakt. Ja, de mensen prikken daar doorheen. Dus dat moet je niet doen, denk ik. En dat is al, deze partijen zijn pragmatisch, willen uitvoeren, willen leveren. En die wil is er enorm. Nu gaan de ministers aan de slag met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord waar we net over hadden. Dat moet met Prinsjesdag ergens op tafel liggen. Gaan jullie je daarmee bemoeien, eigenlijk? Of wachten jullie af wat de minister in zijn of haar wijsheid met de andere ministers uitvogelt? En zien jullie dan wel wat het resultaat is? In hoeverre gaan jullie je daarmee bemoeien? Nou ja, wij zijn gewoon onderdeel van dat proces. Dus wij hebben onze eigen portefeuilles. Dus daar alles wat onze eigen portefeuilles, wat daarover geschreven is in het hoofdlijnakkoord, dat zullen we gewoon zelf uitwerken. Jullie zitten ook zelf aan tafel, meneer Eetinga. Ik denk dat wij met z'n allen aan tafel zitten om daarover over te spreken. Ja, we zijn net begonnen, dus ik moet zelf ook nog een beetje kijken hoe dat dan in de praktijk helemaal gaat uitpakken. Maar ik ben wel van plan om me daar tegenaan te bemoeien, als dat uw vraag is. Want ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Meneer Rummeni, morgen mag premier Schoof aan de bak, zal ik maar zeggen. Over de, naar aanleiding van de regeringsverklaring. Ik heb u net al senior genoemd, dat blijf ik doen, vind ik interessant. Geeft u hem nog even een goede tip voor morgen? Hoe moet hij daar staan? Nou, ik heb gisteren iets gezegd, ik ben de oudste. En daar is meneer Schoof natuurlijk heel erg blij mee, want dan is hij niet de oudste. Maar mijn vader had een goed gezegde, ik ben niet de wijste. Want de wijsheid zit niet in het jeugdhonk en niet in het bejaardentehuis. Dus ik denk ook niet dat hij mijn raad nodig heeft. Oké. Mag ik u alle drie hartelijk danken voor uw komst en veel succes. Dank u. Dank u wel. De Beatles zongen Norwegian Wood. Ja, Oranje is door naar de kwartfinale. Iedereen kijkt elkaar zo'n beetje verbaasd aan van, hadden we dit nog verwacht na die nederlaag tegen Oostenrijk? Ja, weet ik niet. Willem Vissers van de Volkskrant was er in ieder geval bij in Duitsland. Goedenavond, Willem. Hi, Wilfried. Ja, is de stemming volledig anders nu, overal? Bij jou in de buurt? Nou ja, die is wel natuurlijk een beetje anders. Ik bedoel, Oostenrijk was een heel slechte wedstrijd. En vandaag was een vrij goede wedstrijd. Zo snel gaat het in voetbal soms, hè? Ja, maar vorige week schreef jij, had je het nog over het horrorkabinet Oranje en een wanstaltige uitvoering. Wat kan er dan in een week veel gebeuren eigenlijk? En wat gebeurt er? Hoe komt dit? Nou ja, ze hebben gewoon, denk ik wel, heel veel met elkaar gesproken. Ook vorige week. Kijk, vorige week was het natuurlijk ook een wedstrijd die ze waren al door. En dan krijg je toch automatisch ook misschien wel een klein beetje iets van verslapping. En uiteindelijk is het natuurlijk het meesterplan van Koeman, kun je achteraf zeggen. Want ze zijn nu aan de makkelijke kant van het schema terechtgekomen. Ja, en nu ziet eigenlijk iedereen ze wel doorlopen naar de halve finale. Zowel tegen Turkije natuurlijk wel moeilijk zal worden. Maar ja, ze zitten wel aan de goede kant van het schema. Dit is wel een unieke kans om minimaal de halve finale te halen. Ja, en ook tegen Turkije moeten ze in de basis kunnen winnen. Ze zijn in de basis beter dan Turkije, dus dat zou moeten kunnen. Maar goed, vandaag hebben ze gewoon best wel goed gespeeld. Alleen heb ik me wel een beetje verbaasd over de afronding van kansen en over de laatste bal die dan achter de man is of net verkeerd. Maar Cody Gakpo zei, ja, we hebben toch met 3-0 gewonnen, waar maak je je druk om? Ik zeg, nou ja, het is toch heel lang wel 1-0 geweest. En dat ook voor hetzelfde geld. Maak je dan een fout, wordt er nog 1-1 tegen een ploeg die echt veel en veel minder was dan Nederland. Ja, maar goed, dan heb je het ook met name over de voorhoede en het afronden. Dan valt Memphis Depay toch alweer heel erg uit de toon vandaag, vind je niet? Nou, ik moet zeggen dat hij ook wel heel mooie acties had. Ja, hij moet vaker scoren. Hij had 1 of 2 keer moeten scoren. Maar ik vond hem niet slecht spelen. Ik vond hem, ik snap best wel dat er in Nederland een soort scheiding der machten is. Van de mensen die hem echt heel slecht vinden. En de mensen die hem heel behoorlijk vinden. Ik hoor eigenlijk bij die laatste groep. Ik vind hem wel, hij maakte bij die tweede goal had hij ook een duidelijke aandeel in. Alleen ook zijn corners, die waren in het begin. Ze kregen 10 corners voor de rust. Ja, de eerste 3, 4, die waren echt te laag en slecht. En daarna werden ze steeds beter. En alleen, er wordt niet één keer uitgescoord. Of er komt niet enkele keer een heel gevaarlijk, één keer een kopbal van De Vrij net naast. Maar ja. Ik vond het niet heel slecht spelen. Ik vond een aantal spelers wel aanmerkelijk beter. En Schouten was echt heel goed. Ja, maar moet een spits de corners nemen? Ook al is hij niet zo groot. Hij staat er toch om te scoren? Hij heeft de traptechniek. Ik bedoel, vaak is het natuurlijk toch degene die de corners neemt. Degene met de traptechniek. Maar dat heeft mij wel ook verbaasd. Kijk, hij neemt dit hele toernooi al de vrije trappen en de corners. En die zijn over het algemeen niet zo goed. Blijkbaar zijn anderen niet overtuigd van hun eigen traptechniek. Ik heb het vorige week nog in een stuk geschreven ergens van, als je bij de F'jes bent, is er eigenlijk een jongetje die zegt tegen het andere jongetje die al die vrije trappen neemt en die overgaan. Die zegt, hé, nou mag ik een keer. En dat gebeurt bij het Nederlands elftal niet. Dat zie je een beetje bij Portugal. Als er een vrije trap komt, gaat Ronaldo hem nemen. Nou, Ronaldo bakt er eigenlijk niks van met die vrije trappen. Maar hij gaat ze toch altijd nemen. Ja, maar kom op, Willem. We hebben het niet over de A's of de F. We hebben het over het Nederlands elftal. De toppers zouden het moeten zijn. Die hebben toch allemaal traptechniek? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. De een heeft natuurlijk een veel betere traptechniek dan de ander. Ik wil een corner echt gewoon perfect op het hoofd leggen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ik denk alleen, ze missen bijvoorbeeld hierin, missen ze Koopmeiners wel. Die natuurlijk een geweldige traptechniek heeft. Ja. Die geblesseerd is. Maar ik snap ook niet dat types als Reinders en Schouten, die zouden toch ook een corner of een vrije trap moeten kunnen nemen. En dat gebeurt te weinig. Dus er zijn wel een aantal dingen bij die ik nog niet zo goed begrijp in dit elftal. Maar ze worden wel iets beter. Dat was ook wel dat Schouten zei. Ja, ik heb gewoon nog niet zo heel vaak met die andere jongens gespeeld. Want ik heb al een paar interlands gespeeld. Ik was nooit basisspeler. Hij is er eigenlijk ingekomen door een hoop geblesseerden op het middenveld. En hij speelt eigenlijk steeds beter. En hij zegt, ik leer de anderen ook steeds beter kennen. Bij die eerste goal zag ik gewoon, wist ik precies wat Xavi Simons ging doen. Nou, die liep weg. Ik gaf een diepe paas. Xavi Simons ging erachteraan. Die speelde Gakpo aan. Ja, en die is dan bijna niet te stoppen als die 1-1 komt. Ja. Ging jouw hart sneller kloppen toen Joey Veerman erin kwam? Nou, ik vond het wel heel erg leuk van Koeman. Ik vond het, Schouten was een beetje op. Dus dan had hij bij wijze van spreken ook Gravenberg kunnen brengen of Wijnaldum. Ik vond het echt van Koeman wel heel goed. Die doet toch vaak wel heel goede dingen. Hij krijgt heel veel kritiek in Nederland, maar vaak doet hij echt wel heel goede dingen. En dit is mentaal gewoon wel heel... Kijk, Veerman, die heb ik de afgelopen nog even gesproken, is ook wel een jongen. Die zit daar niet heel erg lang mee. Hè. Het is een hele positieve jongen. Die heeft er anderhalve dag van gebaald. Toen heeft hij gewoon gedacht, ik ga gewoon weer lekker voetballen. En dat hij dan vandaag daar de kans voor krijgt, vind ik mentaal en psychologisch gewoon heel slim van Koeman. Ja, ik heb die wedstrijd van Turkije niet goed kunnen volgen vanwege de voorbereiding van het programma. Maar hoe schat jij de kans in voor Nederland? Nou, ik heb het ook niet helemaal gezien. Nee. We zaten een stuk in de auto. Maar ik heb het laatste half uur wel gezien waarin Oostenrijk steeds weer begon te drukken. Ja, ik denk dat Nederland beter is dan Turkije. Als je ook naar het verleden kijkt, heeft Nederland ook wel eens van Turkije verloren. Maar over het algemeen hebben ze daar wel goede resultaten tegen gehaald. En ik denk dat Nederland gewoon meer kwaliteit heeft. Hoewel ik ze niet wil onderschatten, de Turken. Want ze hebben dit toernooi spelen met ongelooflijk veel passie. Ze hebben ook wel veel individuele kwaliteit. Het is wel jammer dat bijvoorbeeld Kutsu geschorst is, hè, die we toch in Nederland goed kennen. En dat heeft Nederland natuurlijk wel vaak, dat ze net tegen een tegenstander komen die dan net even een spelertje mist. Mbappé, die misten ze tegen, die deed tegen Frankrijk niet mee. Lewandowski deed tegen Polen niet mee. Ja, en zo is het net alsof Koeman komt in de goede kant van het schema. Dus wij maken hier wel grappen over de gouden pik van Koeman. Ja, en als die gouden pik nog eventjes goed in vorm blijft, om het zo maar even uit te drukken, dan dat kon het wel eens een mooie EK worden. Ik denk dat ik dit gesprek ga stoppen, want ik behoed je voor een faux pas, Willem. Ik dank je wel en ik wens je veel plezier daar bij het toernooi. Dank je wel. Dank je wel. Okay. Willem Vissers van de Volkskrant. Ja, ben je het bezit van Le Creuset-pan of doe je bijvoorbeeld aan yoga? Woon je in de Randstad? Gebruik je wel eens ecstasy-pilletjes? Nou, zo zijn er nog wel 19 vragen te verzinnen. Die staan ook in het boek, want dan hoor je zonder twijfel tot de havermelk-elite. Groep twintigers en dertigers die in grote steden, overal ter wereld, al gaat dit boek voornamelijk over Amsterdam, die lijken de boel over te nemen, die generatie. Jonas Kooijmans schreef er een boek over. Ik noem jou journalist en influencer. Dan zit ik er volgens mij niet ver naast. Wat is de havermelk-elite volgens jou dan? Nou, de havermelk-elite zijn eigenlijk een beetje de voedsoldaten van gentrificatie die wereldwijd plaatsvindt. Ik zelf ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben nu 34 en ik was zelf student tijdens de crisisjaren. Dus toen lag de stad er echt compleet anders bij. Er was heel weinig werk, de halve stad stond leeg. Er was gewoon heel weinig geld. Als ik nu naar die stad kijk, dan blinkt het. Overal openen nieuwe restaurants. Voormalige volksbuurten, daar gaan de prijzen door het dak van de huizen. En de mensen die floreren in dit tijdperk, die noem ik eigenlijk de havermelkelite. Dus... Ja, en was het nou zo dat, hè, wat je zegt, die coronatijd en daarvoor ook nog, dat je eigenlijk ziet van, hé, we leven op, het gaat goed, dat jij meeging in die flow? Dat je dacht, wat fijn, we raken uit de zorgen. Ja, nee, absoluut. Ik ben zelf afgestudeerd tijdens de crisisjaren. Dus ik wilde in de journalistiek. Ja. Dus ik wil heel graag journalist worden, maar dat was gewoon heel weinig werk. Je hebt bij NRC gewerkt, hè? Bij NRC heb ik gewerkt, maar ik heb heel wat jaren gefreelanced als journalist. En dat, ja, dat is geen vetpot, zoals je weet. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment rond 2014, 2015 begon er wat te veranderen in de economie. En toen begonnen wat ik noemde de vette jaren. En met die vette jaren zag ik een nieuwe groep ontstaan in de stad. Die steeds meer de stad naar haar hand zette. Die steeds dominanter werd. En dat zijn dus die twintigers en dertigers die hoog opgeleid zijn. Op een e-bike rondrijden. Ze drinken natuurwijn, ze drinken havermelk. En in het begin was het nog wel leuk en opwindend. Want ja, het ging goed met de economie. Er was werk en er was geld. Maar langzaam zag ik die stad waar ik zo van hou. Ik ben hier in Amsterdam geboren en getogen. Ja. Voor mijn gevoel werd het steeds meer een soort monoculturele speeltuin voor rijke jonge stedelingen. En als ik nu door die stad loop, dan vind ik het soms niet meer zo leuk. Omdat het zo... Ja, het wordt ook een beetje saai en steriel en aangeharkt. Ja, en je noemt dus op een gegeven moment ook ergens eenheidsworst. Hè? Je denkt in het begin misschien als er zo'n tentje naast je komt... dat je denkt, goh, wat leuk, een leuk café. En er is goede koffie of er is een goede salade. Maar op een gegeven moment gaat alles op elkaar lijken. Ja, nee, precies. Want er wordt veel gemopperd in Nederland en in de Randstad op toeristen... dat die een soort monocultuur voortbrengen van allemaal dezelfde zaken. Maar ik denk dat Randstedelingen zelf er ook best wel wat van kunnen... Dus in die wereld van de havermelkelite is bijvoorbeeld natuurwijn en zuurdesembrood heel populair. Dat is wijn met weinig chemicaliën of brood wat echt ambachtelijk is gemaakt met zuurdesem. En in elke oude volksbuurt opent wel een nieuw restaurant waar dat op de menukaart staat. En dan ben je bij de ene geweest... Dan ga je naar de andere en die is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Dus het wordt ook een beetje saai. En het wordt dan ook, begreep ik uit je boek, ik weet het ook wel, want ik woon zelf in Rotterdam, maar dat het ook vaak een soort van quasi-authentiek verpakt wordt. Hè? Het is altijd sloophout aan waar je op zit. Inderdaad, er is ook iets raars aan de hand in de wereld van havermelkelite. Dus heel veel van die bakkers die zuurdesembrood verkopen... dat waren vroeger reclamejongens. Dus die zijn heel handig in hun marketing. En die verkopen dan broden voor 9 euro... aan andere hoogopgeleide stedelingen. Dus het lijkt eigenlijk een soort toneelstukje van... wat ik zelf poverty play noem. En dat is dus een beetje... Je komt eigenlijk uit de middenklasse... Maar je kleed je bijvoorbeeld met een voetbalshirt of met een gouden tand. Tweedehands kleding of een matje. Een soort heel raar spel met status. Maar dan nemen die mensen, of jij wellicht ook, zichzelf toch in de maling. Want ze doen alsof ze arm zijn en zo gewoon zijn. Op een eenvoudig stoeltje een havermelk koffietje nemen. Maar ze zijn eigenlijk rijk. Ja, precies. Dus ik denk dat ze er zo tot worden aangetrokken vanwege de authenticiteit. Dus dit soort heel romantisch beeld van armoede. Van als ik me wat kleed zoals een voetbalsupporter of een hooligan. Of iemand uit de arbeidersklasse. Dan kom ik dichter bij dat authentieke, romantische leven. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat er een beetje in zit. En is het dan niet zo dat omdat die koffie ook lekker is of de salade ook lekker is... dat armere mensen dat ook wel willen en dat ze dat ook gaan doen, dat ze daar geld voor over hebben? Of blijft dat echt bij die elite horen? Dat is denk ik het probleem met de cultuur van de havermelkelite. Dat het ziet er prachtig uit, al die nieuwe restaurants, al die koffiebars, al die hippe bakkers. Maar uiteindelijk zijn er wel bepaalde onzichtbare barrières. Dus om te beginnen met die prijs, van wie kan 9 euro voor een brood betalen of 5 euro voor een koffie, wat tegenwoordig normaal is geworden. Ja, goed, en als ze het kunnen betalen, denken ze misschien, ik ben niet gek. Ja, precies. Die gaan gewoon naar hun eigen bakker, waar je gewoon een plastic tasje... Maar hoe is het nou bij jou verlopen? Want dat staat ook echt wel in het boek, jouw ontwikkeling. Je was journalist, je wilde journalist worden. Op een gegeven moment kon je ook influencer worden. En dat werd eigenlijk best wel succesvol. Dus eigenlijk waar je tegen verzet of waar je kritisch op bent... daar zit je eigenlijk zelf middenin. Ja, klopt. Dus ik ben begonnen als journalist. Ik heb jarenlang zo gewerkt. Maar, en ik ben nu 34. En terwijl ik mijn carrière begon... zag ik eigenlijk de hele economie compleet veranderen. Dus voor mensen van mijn generatie, zo rond de 30, zijn dingen als een koophuis, een vast contract of kans op zekerheid, bijvoorbeeld met een pensioen, steeds verder buiten bereik. En ik merkte dat zelf ook heel erg in mijn eigen leven. Dus ik freelancede. Het was heel moeilijk om een contract in de journalistiek te krijgen, om überhaupt een huis te kopen. En op een gegeven moment was ik 30 en toen dacht ik, ja, wat nu? Ik moet nog mijn hele leven werken. Maar mijn carrière komt niet echt van de grond. En de stad die wordt steeds duurder. En die prijzen voor huis. En toen werd je influencer. En ja. toen dat was een soort vliegwiel, lees ik in je boek. Ja, klopt. Dus tijdens corona ben ik Havermelkelite begonnen. Een Instagram en een nieuwsbrief. En dat begon heel klein met een paar honderd volgers. Ja. Maar op een gegeven moment ging dat echt door het dak. Juist omdat iedereen binnen zat. En ik plaatste allemaal grappige memes op mijn Instagram en ik schreef nieuwsbrieven. Hoeveel volgers heb jij op het moment? Ik heb nu 183.000 volgers op Instagram en 19.000 in mijn nieuwsbrief. Ja. En die wereld van het influencerschap, die is zo anders dan de journalistiek. En opeens zag ik een soort ticket naar, tussen aanhalingstekens, sociale stijging. Ja, maar het verschil in journalistiek, hoewel journalistiek natuurlijk ook verandert, weet jij ook, maar is wel dat je nu afhankelijk bent geworden van of mensen iets van jou vinden op Instagram. Dus een likes, hè, of een hartje, is voor jou een soort van levensbelang. Dat is ook je geld voor de. Precies. En je verslaving, begrijp ik ook uit je boek. Ja, nee. Kan eigenlijk niet meer zonder dat je zit te kijken of mensen jou wel zien en wel horen. Precies, je moet je even voorstellen dus dat je je werk doet en dat dan 183.000 mensen meekijken. En dan ook nog eens live beoordelen of ze het leuk vinden of niet. Ja. Dus in die situatie zit ik en ik probeer er niet te veel over na te denken, want dan word je ook gek. Ja. Maar het is inderdaad een hele maffe wereld. Want als je goed presteert, dan dus je moet ook kritisch op jezelf zijn eigenlijk. Ja, je moet kritisch op jezelf zijn. Want dan schrijf je in je laatste over ook dat je burn-outs kreeg, angststoornissen. Ja, dus op een gegeven moment toen werd ik zo meegesleept door die wereld. En alleen maar hard werken, doorgaan. Want ik had nu die kans op succes, waar ik vroeger van droomde. En op een gegeven moment, toen kon ik niet meer slapen. Ik had paniekaanvallen. Je had wel een mooi zelfinzicht in het boek. Je zei, mijn Joodse voorouders, die schrijf je, die zijn ooit vervolgd. En ik verzamel verdomme likes. Wat is mijn leven eigenlijk? Ja, precies. Ja, probeer mijn situatie uit te leggen aan. Probeer daar ook weer een beetje van af te komen, van die verslaving? Ik ga nu wel wat gezonder door het leven. Dus tot en met mijn ontbijt geen telefoon. En veel boeken lezen. Dus niet te veel laten meeslepen door al die gekte van social media. Ja. Maar ik blijf compleet gefascineerd door die wereld van de havermelkelite die je nu door de hele Randstad ziet ontstaan. Het is een beetje zoals in de maffiafilms. Ik wil eruit, maar ik word er steeds weer in teruggetrokken. Jonas Kooijman, die maakt het boek Havermelkelite. En volgens mij verschijnt het nu toch zo'n beetje. Het is vanaf nu overal verkrijgbaar. Hartstikke goed. Dankjewel voor je komst. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier, dat staat bij mij nergens op een velletje. Dus ik hoop dat mijn regisseur dat nog roept. En anders Winfried Baijens, net mooi op tijd. Goed, dan zijn we er. Ik wens je een hele mooie nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl.